14. Tappenovi se zřídka něco zdálo a pokud ano, tak sen po probuzení zapomněl. Občasný obraz, jenž mu utkvil v paměti, měl vzrušující emoční náboj ocelového ptakopiska. Ovšem když měl špatnou noc, pak upadal do polospánku a trpěl polosny, pro které psal scénář poloblb kroužící kolem nějaké obrovské, nudné a zbytečné polopravdy a ráno se probudil s poloviční bolestí hlavy. Tak tomu bylo za rozbřesku ve čtvrtek ráno. Matně si vzpomínal, že jeho prvním problémem je mírně radioaktivní kartonová krabice v podkroví, zatímco druhý sedí ze sentimentálních důvodů v nejspodnějším šuplíku registratury, což samo o sobě bylo zdrojem dalších starostí, protože si všiml přesně stejného kusu nábytku v boglejské prodejně armádních přebytků za pouhých 30 liber. Obě koule si byly tak podobné a co kdyby se mu je podařilo omylem zaměnit, což ovšem nemohl udělat, protože tu pravou pro jistotu vůbec neodnesl z podkroví, ovšem připustíme-li, že je v roztržitosti vyměnil při přípravě na ráno, což se mohlo zcela logicky stát, v kterémžto případě by je měl vyměnit zpátky pro případ, že zapomněl, že je zaměnil, ovšem ne v případě, že je vyměnil zpátky a zapomněl, že je zaměnil, ale pamatuje si, že je původně vyměnil, nebo naopak, a teď si už nemůže vzpomenout, kolikrát je zaměnil, nebo to popletl, nebo nepopletl, dokonce ani hypoteticky, nemluvě o tom strašném studeném světě tam venku, bude si to muset probrat s tuškou v ruce, to je jediné řešení. Nebo to naprogramovat na chatrném domácím počítači, což znamenalo, že musí vstát. Pakliže však vstane, jak si bude moci být jistý, že nevyměnil zase skutečnou nálož za atrapu. Zhruba v této chvíli zjistil, že je zcela vzhůru a zarudlýma očima zírá na tmavý strop. Jeho močový měchýř dosáhl velikosti a tvaru vzducholodě Graf Zeppelin, jenže když se půjde vyčůrat, vzbudí Lizzie a tak sám sebe zase nějak nacpal do polosvěta a všechno začalo na novo, nálož a trapa, jeho měchýř a hlava Rogera Pella, všechno si bylo tak podobné, tak kulatě, tak nevýrazně, tak zaměnitelně. V době snídaně jeho hlava připomínala tu věc nahoře v podkroví někdy v mlhavé budoucnosti, v okamžiku, kdy bryzantní výbušnina stlačí do velikosti golfového míčku a těsně před tím okamžikem, než vykvete do krychlové míle plamenů. Ranní káva mu v ústní dutině zanechala pachuť, aniž by nastal obvyklý mezistupeň, kdy tekutina chutná jako kafe. Vajíčka ke snídani s ním vyhrála souboj v chladném pohledu a zastrašila ho tak, jako se traduje o divokých zvířatech v džungli, že je zastraší upřený pohled lidského oka. Nepřátelská nálada přiměla Lizzie, aby mu vykládala o známém, jenž si s oblibou dělal vařené brambory posypané herbicidem a Tappen vyklopítal z kuchyně zcela poražen. Podkroví, síťovka, kufr Volva. Tappen s jadernou hlavicí zacházel opravdu velmi něžně. Bylo to cosi nudného, každodenního, všedního na Robinsonových vřesovištích, ale cosi děsivého doma. Byl to rozdíl jako mezi hladovým tygrem v safari parku a hladovým tygrem, který se olizuje pod vaší postelí. Dlouhé minuty to vypadalo, že nebude schopen dojet bezpečně do práce s takovým nákladem. Okamžik nepozornosti, rozmar únavy materiálu, prasklá pneumatika, mozková mrtvice, srdeční nebo epileptický záchvat, dopad těžkého kusu zmrzlého trusu vystřeleného ze záchodu jumbojetu letícího někde vysoko ve stratosféře. Mohlo se stát cokoliv, nemluvě o brebentících šílencích rovněž využívajících silniční síť. Ještě pořád o tom uvažoval, zalit studeným potem, když ho jeho reflexy bezpečně zavedly na parkoviště pro návštěvníky u hlavní brány Jevůl. Pěšky se vydal ke skleněné ohradě, kde byli po nějakou dobu ponecháváni velmi důležití návštěvníci, aby si uvědomili, že jsou také jen smrtelní, ale cestou po očku sledoval Volvo, aby mu ho neodtáhli nebo aby ho neodneslo některé kolem letící UFO. Službu konající strážný souhlasil, že převezme vzkaz. Jo, tak to je ono, jo. Zeptal se seržant Alf Rossiter o 10 minut později, když hleděl do zadní části auta. Musím říct, že jsem doteď žádný neviděl, kamaráde. A byl bych mnohem raději, kdybych žádný neviděl ani teď. Tappen poznal ten tón a skoro čekal, že uslyší, to víš, dnes nejsem v nejlepší formě, Roji, kamaráde. Dorasovaný ruce ze zahrady. Při skvaschy nebyl Rossiter zrovna ten, kdo umí prohrávat, ostatně ani vyhrávat. Myslel jsem, že vám ukážou krásný barevný fotky, poznamenal Tappen mimochodem. Věci, po kterých je nutno pátrat ve výstřihu podezřelých osob. Ani náhodou. My nemáme prověření na stupeň potřebný pro tyhle věci. Baba. Tak ty jsi ten kousek propašoval včera nám pod nosem, že jo? Správně, řekl nervózně Tappen a zahájil krátkou mnohoslabičnou přednášku o stínění radiace, olověných cihlách, kadmiové ochraně, době oběda a zvláštní výjimečnosti R. Tappena. Na okamžik zadoufal, že není taky tak nesnesitelný, když vyhraje ve skvasti. Když skončil projev, Rossiter vytáhl šedou plastikovou vysílačku. 232 Rossiter, volám policii 1, 232 Rossiter, volám policii 1. Charlie, zapni vyhledávače na plný výkon. Jo. Já vím, ale jeden z těch zatracených chytráků se tu s něčím objevil. Udělal krok zpět, aby si mohl prohlédnout Tappenovo auto a Charlie, musíme přidat jeden bod ke směrnicím, ať se hoši na bráně zaměří na auta, která sedí na zadní nápravě při zemi. Správně. 232 Rossiter, konec. Svinská práce, ohlásím se za půl hodiny. 232 Rossiter, konec. Velmi působivé. Instantní ucpávání děr. Měl jste být vodoinstalatér. Rossiter ovšem vypadal, jako by přemýšlel, činnost, z níž by ho Tappen normálně nepodezíral. Udělej pro mě něco, Roy. Pojeď se mnou k bráně, ne, žádný cirkus, provedu tě s červeným praporkem, jo. Tappen opatrně nechal Volvo jet na jedničku. Rossiter šel pospátku a Tappenovi ukazoval, aby ho sledoval. A pokušení jednou omylem pořádně šlápnout na plyn bylo veliké. Místo toho pudově šlápl na brzdu, jakmile se mu do ušních bubínků zabodly malé jehličky sirén a před ním spadla závora, která bohužel minula Rossitera. Zajeď ke straně, Roji, pěkně pomalu, na bok, to je ono a teď si trošku promluvíme, jen my dva. Předpokládám, že to znamená zapni vyhledávače na plný výkon. Systém detektorů záření. Zeptal se Tappen opatrně. MHM. Příliš falešných alarmů, když je zapnem rovnou na plný výkon, ale ty musíš být chytrej parchant, abys dokázal, že je musíme mít takhle nastavený furt. Tentokrát ti to nevyšlo, že? Stínění a to všechno. Jo, jo. Velká věc. Po tomhle si nikdo nedovolí nosit ani svítící hodinky. Vypněte to teď na půl minuty, Alfe, musím do práce, abych zachránil stát před sovětským nebezpečím. Rossiter se ani nepohnul, opíral se o střechu Volva, nechutný obličej těsně u řidičova okénka. Ještě ne, jen ne tak rychle. Přemýšlím, Roji, o chytrácích a jejich tricích a proč je pan Roji Tappen najednou nesvůj, když je celé to pašování za námi. Nechte toho, Alfe. Já mám jenom nutnou schůzku, na které bych měl být a nebudu, když tady budem ještě chvíli žvanit. No, dostalo se k mým velkým uším, pokračoval Rossiter, jako by Tappen nic neřekl, že se na jedné schůzi mluvilo o jistých chytrých nápadech. O příslušnících SAS, kteří se kamsi položili jaksi dopředu, jestli chápeš, o čem mluvím. Vaše prověření jistě nedovoluje dostat se k těmto informacím, vyhrkl Tappen už zoufale. Prověření. Jaké prověření potřebuju pro malý nevinný poklábosení o jistý schůzi, řekněme, v policejním klubu? Uvažuj. Jak jsem řekl, začal jsem uvažovat o práci předem naplánované a proč by se měl můj přítel Tappen potit ve svém autě za tak krásného jitra. Uvažuju, co když Tappen trochu podvádí a hru nachystal tak, že nemůže prohrát. Co když vůbec nikdy tu ošklivou věc nevyvezl z Jevul, protože si tenhle modílek sehnal bůh ví kde, v nějaké dílně mimo, možná. A trapu, která Jevul nikdy neviděla, s malým laboratorním zdrojem záření, co někde otočil, co? To možná vysvětlí, jak to, že jeho auto a auto jeho kamaráda bylo čistý, když je hoši včera prošacovali, a teď je najednou zpátky se zbožím. Sleduješ mě, hochu. Bez problémů, ujistil ho Tappen. Upřímně řečeno, Alfe, obdivuju, jak svůj nízký, pletichářský způsob myšlení přisuzujete nevinným, jako jsem já. Už jste skončil. Bylo až příliš jasné, že Rossiter neskončil. V jeho pomalém drtivém myšlenkovém postupu bylo cosi, co člověku připomínalo pohled na pářící se hrochy nebo neúprosný pohyb ledovce Vatnajökull. Takže uzavřeme malou sázku, Roji, třeba o půl litr ležáku. Předpokládejme, že vezmem tu atrapu do zámečnické dílny a rozřízneme ji, jen tak přátelsky a budou u toho svědci a rozhodnou, jestli je jejich nebo je to nějaká domácí výroba, jak si to ve svém špinavém mozku představuju já. To je fér. Co říkáš, Roji? Ve tváři měl nepopsatelně vítězoslavný úšklebek a jeho knírek připomínal Hitlera více než jindy. Tappen měl hlavu plnou bílých záblesků, jako by se mu tam objevila horda zdivočelých fotoreportérů. Stačilo, aby řekl ano a nikdo si již nikdy nevzpomene na havárii reaktoru v elektrárně Tre Emile Island. Klasickým nukleárním průserem se stane Tappenův incident. Celá zámečnická dílna příšerně kontaminovaná čistým plutoniem, počet mrtvých dosáhl 57, nemluvě o odporném pachateli Tappenovi, který se z pocitu viny a hanby spláchl do nejbližšího záchodu. V pořádku, řekl nakonec a měl pocit, že se mu všechna krev ukryla pod ponožkami. Musím si vyžádat povolení. To víte, ani atrapy nejsou levný. To je jasný. Telefon je ve skleníku, sdělil mu Rossiter s rozladěným výrazem na tváři a ukázal na karanténní ohradu pro zvlášť význačné návštěvníky, kde se setkali před několika válkami a tisíci let, neboli před 15 minutami podle bezcitných, vhrdlouhoucích hodinek. Ne, ne, ne. Mám tu schůzku, doma, instalatér. Musím letět. Zavolám z domu kontrolu inventáře 334 a požádám je o svolení. Ahoj. Rossiter se pravděpodobně pokusil nějak na tuto slátaninu odpovědět, ale Tappen tam vrazil zpátečku a rychle Volvo otočil o 180 stupňů. Ve zpětném zrcátku se mu zazdálo, že se Rossiterovi pohybují, pod nenáviděným knírkem, rty jako červy, ale to už byl za bránou a svištěl zjevůl do Redbury. A přitom s vozem kličkoval, aby se vyhnul smrtelnému proudu horkého olova z Rossiterova kulometu na strážní věži, Tappene, ovládej svou představivost. Teď už uvažoval o poslední verzi svého mistrovského plánu se stejným odporem jako o technické zprávě pětkrát napsané na nečisto, na níž se pětkrát vyřádila Stavertonova příliš nedočkavá ruka svými opravami a nesouhlasnými připomínkami a jež se teď díky masnotě lepí k desce stolu jako obal od smažených hranolků. Bylo to příliš utahané, tak šíleně povědomé. Došel k závěru, že jednoduchá odpověď je starý dobrý trojský kůň, ale musel bojovat s představou obrovské dřevěné rakety Polaris, ponechané jako návnada před jevul tak, aby ji zvědavé stráže zatáhly dovnitř. Atrapa z registračky doma bude v olověné komodě v kufru Fortmainova auta a skutečná nálož zastrčená nenápadně pod sedadlem. Celou dobu se v jeho mysli při řízení náhodně střídaly okamžiky panické hrůzy a umrtvující opatrnosti, takže na dvou kolech stříhal zatáčky kolem nebezpečných rohů a pak se plížil prázdnými rovnými úseky silnice širokými tak, že by z nich mohly startovat jumbojety. Co by se mohlo zvrtnout? Bude mumlat, nic nemám v rukávě a nabídne Rossiterovi odvoz až k zámečnické dílně a ať celou dobu pozoruje atrapu. Poplašné zařízení musí vypnout, aby se dostali dovnitř a s nimi projede i nebezpečný kontraband. Na chvilku si představoval, že Rossiter nerozumně odmítne odvoz a bude trvat na tom, že oba půjdou pěšky do sekce D dílny, možná spojení želízky. Pak si připomněl, že věci, které se zvrtnou, jsou vždy ty, na které jste předtím nepomysleli, takže si ten skutečný problém zatím neuvědomil. To bylo nevyvratitelné, stejně jako Tappenova neochvějná víra, že může vyvolat průtrž mračen, když si vyrazí za podmračeného odpoledne ven bez deštníku. V tomto stadiu vývoje byl skoro stejně přesvědčený, že dokáže způsobit i mnohem větší potíže a katastrofy pouhým dýcháním nebo tlukotem svého srdce. V době, kdy zastavil před vchodem Č. 33 v Rutland Gardens, si už představoval stále složitější a nepravděpodobnější překážky a problémy. Předpokládejme, že by došlo k vloupání do domu a atrapa byla pohozena na skládku ústavu, kde ji Alf Rossiter najde, až se půjde zbavit 10 tuctů prázdných láhví od Guinness čajovny Emo. Předpokládejme, že o jeho auto projeví zájem skutečný policajt. Promiňte, pane, ale vaše zadní pneumatiky by jistě snesly při fouknutí. Tappen se spoceným čelem a nazelenalým obličejem, och, ano, to nic není, jen vezu vzadu něco trochu těžšího. Policista dokonalým čichem větřící pocit viny a strach, skutečně, pane. Nevadilo by vám, kdybych se podíval. Tappen vystoupil z auta, zkontroloval zámky, pak je zkontroloval ještě jednou pro případ, že nějaký poprvé vynechal, utřel si čelo kapesníkem, do něhož, jak si pozdě uvědomil, se před půl hodinou vysmrkal a podrážděně se vydal do domu. Potřeboval kafe. O 10 minut později se mu vnitřnostmi proháněly doušky přeslazené kapaliny, popálily mu hltan, vybudily jeho nervy a celkově na něm napáchaly tak potřebné škody. Nepřítomně kutálel nohama tu věc z registračky po podlaze obývacího pokoje sem a tam. Volnou rukou, poslušen náhlého nápadu, začal vytáčet číslo. Mohl by upozornit Carol, že pan Tappen je dnes ráno záhadně nepřítomen. A navíc díky tomu mohl opět o několik minut odložit cestu po boulovatých cestách do Bogley, která mu už působila žaludeční potíže. Carol. Tady Roy Tappen. Ne, nemám kocovinu, při mém platu si můžu dovolit jen jednou měsíčně. Zapadl jsem do nějakých problémů s bezpečností, nemůžu o tom mluvit po telefonu. Uvolním se kolem 10:30. Můžeš to říct Miku Fortmanovi a Joel Levelinovi, prosím. To stačilo na uklidnění výčitek svědomí, ale Carol si pamatovala, že Levelin chtěl velmi naléhavě mluvit s Tappenem. To nemůže být tak naléhavé, namítl. Seděl vedle telefonu, popíjel kávu a bezděčně se snažil zvednout těžkou kovovou kouli, kterou držel mezi chodidly. Ruce měl zaneprázdněné hrnkem s kávou a telefonním přístrojem, a tak nutkání čmárat po papíře přešlo na palce u nohou. Ach jo, konečně, proč bych ho nedržel za ručičku, jestli má nějaký trable. Můžeš mě přepojit, Carol mohla. Ozvalo se obvyklé pípaní, které se střídalo s tichem a náhodnými útržky konverzace, které měly být označeny spálit, ještě než si je poslechnete. Mezitím Tappen zjistil, že nohama dokáže zvednout ne zcela fotbalový míč asi 40 cm nad podlahu, než mu vyklouzne a spadne se žuchnutím na koberec. Zkusil to znovu. Joe, tady Roy. V čem je problém? Levelinův hlas zněl trochu divně. Seš mimo, že? Ještě si nepřijel. Správně. Volal jsem Carol a ta mi řekla, že běháš v malých kruzích pořád dokola, kroutí se ti prsty a pomalu začínáš šílet. Další problémy s počítačem. No o. Dalo by se to taky tak říct. Malá chybička ve strojovém kódu. Roji, vzpomínáš si na ten zkušební program, co jsme o něm mluvili včera u atomového hřibu? Ten s těmi atrapami místo proměných. Ten. Při telefonování si dávej pozor, co říkáš. Tappen souhlasně pokýval hlavou, když si vzpomněl na příslušné pravidlo. Myslíš ten, co jsem si včera vzal domů? Právě se s ním vracím. Jo. Dej si dobrý pozor. Jenom taková malá chybička, víš, ale zdá se, že ta zkušební verze se dostala někam jinam. Ty máš zcela funkční verzi, je to ve sjetině, jestli chápeš, co chci říct. Žádná atrapa. Jak jsem řekl, malá chybička v zadání. Je mi líto. Takže si dej pozor, jo. Seš tam, Roji. Haló. V tom okamžiku Tappen dostal křeč do nožních svalů a stáhl se mu žaludek, když mu došlo, s čím si jeho nohy pohrávají 25 cm nad podlahou. Velmi pomalu spustil nohy dolů a když se ta kovová věc konečně dotkla koberce, ucukl, jako by hrozilo okamžité nebezpečí, jako by to byl kravinec nebo příliš přátelský prašivý pes a ne pouhý nástroj posledního soudu. A tak, jaké štěstí, které muselo potkat právě jeho, byl majitelem dvou těch věcí. A tohle byla ta, s níž Levelin dribloval na asfaltu před 334P, kterou mu Fortmane poslal dovedným pasem, kterou jedna význačná osobnost za druhou nešikovně potěžkávala, kterou Levelin skutečně upustil, kterou si Tappen posadil na své citlivé palce u nohou a mnohokrát nechal upadnout na tenký koberec. Zavřel oči. Roji, jsi tam, jsi v pořádku. Ne, zaskřehotal Tappen a praštil telefonem.